nașul să trească. Așa vă să fie nașule. Haideți, vă rugăm frumos, la o horă frumoasă. E păcat de hora asta să o irosim. Hai împreună cu nașa, cu nașul, cu cei mai fericiți părinți, cu micuța sărbătorită. Haideți la o horă frumoasă să înceapă veselia. Viața care o duc acum, viața mea, dar nu așa o fi niciuna, viața mea. Mănânc bine, beau ce-mi place, viața mea. Asta să știe ce face, viața mea. Dar ce mult îl doresc să nu bătrânesc, să rămân așa tot cu viața mea. Ce mult îl doresc să nu bătrânesc, să rămân așa tot cu puica mea. Păi de la viață n-ai nimic, la-i-la-i-la-la-la. Dacă nu-ți petreci un pic, la-la-la-la-la. Păi de la viață n-ai nimic, la-i-la-i-la-la-la. Dacă nu-ți petreci un pic, la-la-la-la-la. Păi viața care o duc acum, viața mea, mă nu așa o pe niciuna, viața mea. Păi mănânc bine, beau ce-mi place, viața mea. Ăsta să știe ce face, viața mea. Bob de rou, bob de rou, și tole ce nouă. Om de rău, om de rău, mă băgai la legea nouă. Bărbatul să-ți țină două și femeia om sau nouă. Bărbatul să-ți țină patru și femeia șapte și patru.